Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, size Cidde'den hitap ediyorum. Hacı kardeşlerimiz dünyanın dört yerinden hacca gelmiş olanlar ömrelerini, haçlarını yaptılar. Bir kısmı ülkelerine döndü. Bir kısmı Medine-i Münevvere'de Peygamber Efendimiz'in Mescid-i Saadet'ini ziyarete geçtiler. Efendim onlar da yavaş yavaş ülkelerine dönüyorlar. Allah ibadetlerini kabul eylesin. Efendim tekrarını nasip eylesin. Hiç hac ömre yapmamış olanlara efendim bu güzel ibadeti, bu ibretli, bu haşmetli, bu muazzam, bu efendim muhteşem ibadeti yapmayı, yerinde bu manevi güzellikleri görmeyi nasip eylesin. Efendim bugün cuma konuşmamda Enes radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş olan bir hadis-i şerife başlıyorum. Doğrusu kitabın sayfalarını Kur'an olarak çektik şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Neçbirlesi. Bunlar çıktı. Herhalde bunların çıkmasında da hikmetler olabilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Ela uhkirukum anil ecved. El ecvedun Allah, el ecvedu Allah, el ecvedu Allah. Ve ene ecvedu veledi Adem. Ve ecvedun min ba'di racülün Alime ilmen ve neşere ilmehu yub'atü yevmel kıyameti ümmeten vahdehu ve racülün cade bi nefsihi fi sebilillah hatta yüksel sadaka Resulullah fi makal el kemakal. Efendim ela uhbirüküm, ben size haber vermeyeyim mi? Haber vereyim mi? Manasına da tercüme edilebilir Türkçe'ye. Veyahut dikkatli olun, müteneffih olun, tüm dikkatlerinizi toplayın, size bir şey haber veriyorum manasına da gelebilir. Efendimiz böyle konuşmasının önemini efendim, başından anlayıp da tür dikkat dinlesinler diye bazen böyle başlardı sözlerine. Bakın, dikkat edin, gözünüzü açın, size bir şey haber veriyorum. Ela uhtirukum alil ecved. Yani en cömert kimdir, size onu haber vereyim mi? Yahut da dikkat edin, bak size en cömert olanı haber veriyorum manasına. Efendim, tabi arkasından o soru veya ikaz, fedat-ı tebliğin kullanılmasıyla bir uyarı cümlesinden sonra buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem El ecvedullah. El ecved, yani en cömert olan Allah'tır. Bu sözü ilk defa tekrar buyuruyor. El ecvedullah. El ecvedullah. Efendim, el ecved müfteda, Allah haber oluyor. Allah'ın elisi vasıl, temzeyi vasıl olduğundan el ecvedullah demek lazım. Yahut da el ecved, Allah. El ecved, Allah. El ecved, Allah diye böyle iyice anlaşılsın diye isim cümlesi. Böyle okumak mümkün olabilir. Evet, üç defa söylemesi herkesin iyice anlaması için en cömert olan Allah-u Teala Hazretleri. Allah-u Teala Hazretleri lütfuyla, keremiyle biz kullarına neler ihsan ediyor, neler ikram ediyor, neler bahşediyor, neler lütfediyor, neler neler saymakla dikkat insanı kadar nimetler hem de aynı anda sayılamayacak kadar çok nimetlerin hepsini birden bahşediyor. Her anlık hayatımız onun sayısız nimetlerinin bileşkesi. Yaşamamız, ayakta durmamız, aklımızın çalışması, gözümüzün görmesi, kulağımızın duyması, dilimizin söylemesi, elimizin tutması, efendim felç olmamak, kör olmamak, sağır olmamak, efendim sıhhatli olmak, ayakta durabilmek, efendim aklı yerinde olmak, efendim yemekler, içecekler, ağaçlar, çiçekler, meyveler, temiz hava, bir oksijen, her şey nimet. Allah'ın cömertliği tabii. Efendim bu kadar şeyi bahşeden Rabbimiz, alemlerin Rabbi, her şeyin Rabbi. Rabb-i kulli şeyin ve nebisi, her şeyin sahibi ve Rabbi Allah-u Teala Hazretleri. Tabi en cömertli olunca cömertliğini efendim bahşettiği, tercih ettiği bir kulların da en çok hamd eden kullar olması gerekir. Onun için Allah-u Teala Hazretlerine ben dua ediyorum. Diyor ki Ya Rabbi beni hammadinden eyle. Çok hamd edicilerden. Çok hamd eden kullarından eyle. Yani bir defa elhamdülillah falan diyenlerden değil de bu lütufları efendim her görüşte, her sezgiste, her düşünüşte çok çok hamd edenlerden eylediyorum. Ahirette de zaten en yüksek makamda olacak olan insanlar, hamdi en çok olanlar olacakmış. Allah'ım bize lütfettiği çeşitli, sayısız, sonsuz, kesintisiz, daimi efendim nimetlerine hamdı senalar olsun. En cömert o. Biz de elhamdülillah onun kuluyuz. Kulluğu bizim için en büyük şeref. Onun bizim Rabbimiz olması bizim için ne kadar izzet, ne kadar devlet, ne kadar saadet, ne kadar büyük lütuf. Elhamdülillah en cömert olan, en hamil sahibin olan, en merhametli olan efendim Mevla'nın kulluğunu biliyoruz ve ona şirk koşmadan, şükretmeden elhamdülillah İslam dinlere onun razı olduğu, kabul ettiği doğru, bozulmamış, secdelere olmamış inanç sistemi İslam dini üzerine ona ibadet ediyoruz. Ne kadar güzel. Puta tapmıyoruz, haça tapmıyoruz, batıla tapmıyoruz, ağaca tapmıyoruz, bir takım mahluklara tapmıyoruz, aya güneşe tapmıyoruz. Yeri göğü yaratan, bizi yaratan alemlerin Rabbine ibadet ediyoruz. Ne kadar güzel. Sonra buyurmuş ki Efendimiz bu hadis-i şerifinin devamında efendim ve eme ecvedü ve dedi Adem. Adem oğullarının en cömertinden derim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın çok büyük lütuflarına mazhar etmişti. Çok olağanüstü. Çok yüce bir şahsiyet. Efendim kendisi çok mütevazı fakat Allah-u Teala Hazretleri emrettiği zaman efendim de doğruyu söylemesi gerektiğinden doğru olan evsafını, güzel olan evsafını söylerdi. Ben şöyleyim, ben buyum diye sordukları zaman cevabını verirdi ve ama övünmek yok derdi. Yani ben Allah seni böyle yapmış. Gerçeği söylemek babında şey yapıyor. Gerçekten efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son derece cömert bir insandı. Eki görülmemiş bir insandı. Zaten Ademoğullarının en cömertliği demesi gösteriyor ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını incelediğimiz zaman onun hayatındaki o bağışlarını, lütuflarını efendim okudukça, duydukça hayretler içinde kalıyoruz. Mesela birisi yeni bir güzel kaftan yaptırmış, elbise yaptırmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e getiriyor, takdim ediyor. Giyiyor Peygamber Efendimiz. Tabii efendim kendisi güzel, elbise de çok güzel. Çok yakışıyor. Derken sahabeden birisi geliyor, ya Resulallah bu elbiseyi bana versene. Çıkartıp veriyor. Hatta ayıplıyorlar ötekiler, ya diyorlar. Efendimiz'e hediye edilmiş. Biraz giyseydi ya böyle hemen neden istedin? O da boynunu büküyor. Diyor ki yani ben öldüğüm zaman kabrime seni bununla korusunlar da şefaate ereyim, azaba uğramayayım dedim diyor. Bir keresinde bir kabileden gelmiş olan bir bereli çöl köylüsü yani efendim zekat koyunlarını görmüş. Aman demiş ne kadar besli, ne kadar güzel koyunlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok beğendim demiş. Evet çok güzel ya Resulallah, bunlar çok güzel koyunlar. Çok beğendiysen al hepsini. Hepsini mi ya Resulallah? Evet hepsini. Bütün sürüyü almış, kabilesine götürmüş. Kabilesinden sabahleyin yoksul çıkan bir insan, akşamleyin bir sürüyü önüne satıp gelince, tabii büyük bir olay, herkes hayretler içinde kalmış. Demişler ya, bunlar nereden buldun, nereden çaldın, gibi düşünebilir yani dersi. Nasıl oldu böyle bu kadar sürüye, nasıl sahip oldun? Diyor ki Muhammed Mustafa verdi, Allah'ın Resulü, Resulullah verdi o. Verince fakir olmaktan korkmayan bir insanın verişinde veriyor. Evet burada bir sır daha ortaya çıkıyor. Esrar-ı ilahiyeden bir ilahi sır ortaya çıkıyor ki Allah-u Teala Hazretlerine imanı çok kuvvetli olan en cömert olur. Efendim çünkü cömertlik yaptıkça Allah'ın yerine daha fazlasını vereceğini bilir. İmanının gereği olarak kimlilik yapmaz, elini kapatmaz. Efendim Allah için verir. Allah için verdikçe de Allah Teala Hazretleri ona daha çok verir. Bu bir ilahi sırdır. Bilen bilir, bilmeyen cimrilik yapar. Cimrilik yaptığı malı da sağdan soldan telef gelir. Çünkü Allah'ın razifelendirdiği gözde bir melek vardır. Allah'ımla atı lüntüken kanakan ve atı lüntüken telefen diye dua edermiş. Ya Rabbi cömertlikle bana malına kat kat fazla verdiğinden fazlasını ihsan eyle daha çoğalsın malı. Cimrilik yapalım da malını telef et, ona telef ver. Malı azaltın, cimrilik yaptı, param azalmasın diye ama malın mülküm Efendim sen onu azaltıya dua edermiş. Tabi Allah da öyle yapar. O bakımdan cidrenin iyi değil, cömertlik iyi. İşte bu misallerde de görüldüğü gibi Efendimiz her şeyini verirdi ashabına. Her şeyini verirdi. Yanına ne gelirse, efendim yığınla altın gelse bir sofranın üstüne döktürürdü. Avuç avuç dağıtırdı. Toplumuna hizmet olsun diye, ikram olsun diye etrafındaki o fukarayı sadeliğine, ashab-ı kirama efendim hepsine dağıtırdı. Sabah geleni akşama yanında tutmazdı. Akşama kadar bitirirdi. Akşam geleni sabaha yanına çıkartmazdı. Gidelim dağıtır. Böylece yarının endişesini taşımadığını, yarının rızkını da Allah'ın kendisine vereceğine tani olduğunu gösterirdi. Efendim, demek ki en cömert Allah-u Teala Hazretleri'dir. La şek ve la reş böyledir. Ondan sonra da insanoğullarının, Ademoğullarının, Hazreti Adem'in neslinden türemiş olan şu insan cinsinin en cömerti de efendim, eşref-i mahlukat olan, eşref-i hüsnül olan, efendim, eşref-i hüsnülün olan Peygamber Efendimiz. İkinci sözü bu Peygamber Efendimiz'in bu hadisindeki ikinci hüküm bu. Üçüncüsü ve ecvedhum min ba'di. Yani Adem oğullarının benden sonra en cömertli kimdir? Onu söylüyor. Ve ecvedhum min ba'di. Adem oğullarının onların yani dediği Adem oğullarını kastediyor. İnsan cinsinin benden sonra en cömertli kimdir? Racülün alime ilmen ve neşere ilmehu. Bir adamdır ki ilimleri öğrendi ve öğrendiği ilimleri halka yaydı, öğretti. Yubatü yevmel kıyameti ümmeten vahdehu. O kadar kıymetlidir ki kıyamet günü ba'su badelmez olduğu zaman, kabirden kalktığı zaman o kimse başlı başına bir ümmet olarak bağış olunur. Yani çok özel bir kişilik. Çok değerli bir kişilik. Yani özel muamele yapılıyor. Yığınların içindeki kişi katışa değil, özel bir ümmet olarak bağış olunur diyor. Allah-u Teala Hazretleri bizleri onlardan eylesin. Sizin de, sizleri de yetiştirdiğiniz çocuklar da böyle alimlerden eylesin. Yani İslam'ı bilen, İslam'ı öğreten. İslam'ı öğretmek için her türlü gayreti gösteren, gece gündüz demeyip İslami tesiri, fıkhı, kelamı, akaidi, her neyse yani miras, hukukunu vesaireyi efendim isteyenlerden ilgi esirgemek lazım, öğretmek lazım. Allah rahmet eylesin. Fatih Camii'nin çok mücahit, çok efendim değerli bir Hüsrev Hoca vardı. Efendim o Hüsrev Hoca mübarek gece gündüz ilim meşvederdi. O İslami ilimlerin okutulmadığı, yasak olduğu, İmam Hatip okullarının olmadığı efendim muhasaralı devrede efendim okuturdu. Onu anlatanlar diyorlar ki mübareğe birilerine de gelmiş efendim bir grup öğrenci, bir kaç tanesi. Demişler ki, hocam biz de ilim öğrenmek istiyoruz ama işte aileli ve şey durumumuzdan, iş durumumuzdan dolayı hiç vaktimiz müsait değil, ancak geceliğin seher vaktinde gelebiliriz. Gelelim mi? Buyurun gelin demiş. Yani sabahtan akşama kadar ilim öğretiyoruz ama gece uyku uyuyacak. O zaman ötekiler bir şey öğrenmek istiyorlar, başka zamanları yok. Onlara da gelin diye buyurmuş diye anlatırlar. Çok kimseleri yetiştirmiş. Efendim, herkes memnun. Hatta çok meşhur kimseler onun efendim, siyasilerden de onun meclislerine gidip onun ilmini öğrenen insanlar var, biliyorum isimlerini. Bir de Siyaret İşleri Başkanlığı'nda yüksek derecelere çıkmış bir şey vardı. Efendim, tanıdığımız vardı. O da anlattı. Efendim, şeylere kızardı böyle bir teşeyyihlara. Yani şeyhlik taslayanlara kızardı. Sıra bacağı var. Beni diyor elinden tuttu, efendim elinden tuttu bizzat, efendim bizim dergaha getirmiş, efendim hocalarımıza teslim etmiş. Yani o da yani sahteyi, hakikiyi iyi ayırdığını gösteriyor. Demek ki insanların en cömerti kimmiş Peygamber Efendimiz'den sonra? İslami ilimleri öğrenip, ilimleri öğrendikten sonra güzelce o ilmini insanlar arasında yaymaya çalışan kişiymiş. Kıyamet kişide tek başına bir ümmet olarak haşır olmayacakmış. Ne kadar güzel. Biz kendimiz eğer ilimde bu kadar bir paye elde edemediysek, aziz ve sevgili dinleyiciler, çocuklarımızı öyle yetiştirmeye çalışalım. Din hürriyetinin en önemli unsurlarından birisi, tezahürlerinden birisi, yani bir yerde bir din hürriyeti var mı yok mu? Bunun en belirgin özelliklerinden birisi, dini ilimlerin yayılmasının serbest olmasıdır. Öğretilmesinin serbest olmasıdır. Hocalar öğretebilir, isteyen öğretebilir, isteyen isteyebilir. Bakın geçtiğimiz yaz aylarında Amerikan yönetimi bir genelge yayınladı. Ben Amerika'ya gittiğim zamanki konuşmalarında da size aktarmıştım. Herkes dini inancında hırsız, serbesttir. Bu inancını efendim, takip edebilir, inancına göre giyilebilir, efendim, başını örtebilir, sakal bırakabilir, masasının üstünde dini kitabını veya Kur'an-ı Kerim'i bulunabilir ve dini kitabını başkalarına telkin edebilir. Bak İslam değildir, gelin Müslüman olun dese mesela kimse, suç olmaz. Çünkü onun hakkının doğru bildiği şeyi başkasına da anlatma hakkı vardır diye Amerika'da kanun çıktı. Ben de arkadaşlara dedim ki ya bunu biz gazetelerde okuduk. Amerika'ya geldiğimiz zaman da ses verebiliriz. Şunun İngilizcesini resmi, damgalı, müdürlü, antepli, başlıklı kağıdıyla bizi temin edin de dergilerimizde neşir edelim. Herkes sertifikat olduğunu ve benim başkan Clinton'ın imzasıyla senin gerçek bir belge olduğunu anlatın diye arkadaşlarımıza söylemiştik. Efendim, inşallah onlar da getirirler. Demek ki en cömert Allah'tır. En cömert Allah'tır. En cömert Allah'tır. Ademoğullarının en cömerti de benim, yani Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem benimdir. Benim için söylüyor. Peygamber Efendimiz'dir. Peygamber Efendimiz'den sonra da insanların en cömerti kimdir? İslami ilimleri öğrenen, alim olan, sonra da öğrendiğini anlatandır. İşte bu ilmin bu kıymetinden dolayı elhamdülillah biz ne yaptık sevgili dinleyicilerimiz? İlk önce camide vaazlar veriyoruz. Camide vaaz verince cami dolup taşıyordu. Avlular dolup taşıyordu. Camiye 8'lisi, 10'lisi, 1'lisi. Ama yine bir üstünde kalabalık, izahlı bir şekilde dinliyorlardı. Sonra ne yapalım dedik? Dergi çıkartalım. Dergilerimizi çıkarttık. İslam dergisi, kadın aile dergisi, ilim sanat dergisi, manzehir dergisi, bir çocuk dergisi. Efendim, bunlar elhamdülillah Türkiye'nin yüzünün akı. Yıllardır efendim başarıyla neşriyat yapıyorlar. Baskısı güzel, yazıları güzel. Takdir topluyorlar efendim. Dua alıyorlar, sevap kazanıyorlar. Sonra ne yaptık? Dergiler ayda bir şey yapıyor diye, insanların eline geçiyor diye. Efendim radyo yayınına başladık. Elhamdülillah radyolarımız ödül alıyor. Televizyon yayınına başladık. Tabii televizyon yayını deyince büyük paralar, büyük sermayeler istiyor. Aletler pahalı, yayınlar zor, uyduları kiralamak büyük paralar istiyor. Orada biraz tabii fukarayı sabirinden olduğumuz için yoksulluktan dolayı o televizyonu şey yapamıyoruz. Yani kolay bir şey diye böyle uluslararası seviyeye çıkartmakta zorlanıyoruz. Aslında çıkartırız da, tabii bu da kardeşlerimizin fedakarlığına bağlı. Yani kardeşlerimiz yapıyorlar zaten bu hizmetleri. Daha çok efendim, gayret gösterirlerse, hizmet ederlerse, hizmet ederlerse, para koyarlarsa, ulusal bir yayın, uluslararası bir yayın, televizyon yayını olabilir. Elhamdülillah şimdi bölgesel olarak efendim 19 saat yayın yapıyor, 5 saat efendim, istirahat oluyor, hazırlık oluyor. İnşallah o güzel noktaya gelir. Şimdi de günlük gazete şeyini çıkarma gayretindeler kardeşlerimiz. 2-3 gündür deneme baskılarını yapıyorlar. İnşallah hayırlı başarılı olur. Efendim gazetemiz de faydalı olur. Tabii ilmin neşri önemli diyecek, neşredecek, herkes öğrenecek, yemeği öğrenecek, ahlakı öğrenecek, dürüstlüğü öğrenecek, ayetleri, hadisleri öğrenecek, sevabı öğrenecek, silahı öğrenecek, iyi şeyleri yapacak, iyi insan olacak. Bu çok önemli. Allah-u Teala Hazretleri hepimizi bu hususta gayretli eylesin. Hadis-i şerifin sonunda da buyuruyor ki Efendimiz, ve racülüm cade bi nefsihi fi sebilillah hatta yüksel. En son cümlesi de bu. Bir de şu adamdır ki, yani alimi önde saydı, sonra bir adamdır ki bu en cömertir de kendi bedeniyle cömertlik yaptı. Yani kendi bedenini ortaya koydu. Efendim kendisi kurban etti Allah yolunda, efendim şehit oluncaya kadar düşmanlarla çarpıştı diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki şehidi alimden sonra sıraladı. sıraya koydu. En cömert Allah'tır, en cömert Allah'tır, en cömert Allah'tır. Aminna ve sattasla. Ondan sonra Ademoğullarının en cömerti benim dedi kendisi için. Tabi Peygamber Efendimiz'dir. Aminna ve sattasla öyledi. Ondan sonra en cömert ilim öğretip, ilmini dağıtan, neşreden, öğreten kimsedir. Kıyamet gününde başlı başına bir ümmet muamelesi görecek. Öyle iltifata mazhar olacak. Ne mutlu öyle alim olanlara, ne mutlu öyle alim evlatlar yetiştiren babalara, annelere, toplumlara. Efendim, ve de bir de kendi nefsini kurban edip, kendi nefsini cömertçe harcayan, Allah yolunda öldürülünceye kadar, şehit oluncaya kadar efendim, çarpışan mücahit kişidir diye söyledi. Bu da cömertlerin cömertliğin bir çeşidi, canını veriyor çünkü. İnsan cömertlik kaç çeşittir? Üç çeşittir. Ya parası varsa parasını verir, cüzdanını açar, efendim, külliyetteki para verir, fakir, iyi sevindir, Allah razı olsun. İşte tamam bu parayı alınca ben şimdi şöyle yapacağım, böyle yapacağım, kömürümü alacağım, efendim, kışın ayazından kurtulacağım, gıdamı alacağım, açlıktan kurtulacağım, efendim, elbise alacağım, soğukta üşümekten kurtulacağım filan. Tamam, buna mal cömertliği derler. Güzel bir cömertlik. Bazılarının parası olmaz ama hizmete koşturur. Öyle kardeşlerimiz var ki arabası var. Arabayı kullanıyor kendisi. Hanımı da iyi bir hanım. Allah selamet versin. Niye hanımını arabasına alıyor? Efendim nereden bir istek olursa oraya gidiyor, İslam'ı anlatıyor. Şu kasaba, bu şehir, uzak, yakın demeden neyi şoförlük yapıyor, hanım da oraya gidiyor. Hanımlar arası toplantılar, güzel efendim hakim toplantıları, güzel vaazlar, çalışmalar oluyor. Ne kadar güzel. Bu da nedir? Yani bedelen hizmettir. Bazıları böyle işte şoförlük yapıyor. Bazısı efendim cami maddi işlerini yapıyor. Bazısı İslami bazı işlerde koşturuyor. Tamam, koşturmaca. Buna da sen cömertliği derler. Mal cömertliği, sen cömertliği. Bir de bu hadis-i şerife en son olarak işaret duyurulan nedir? Canını vermek. Bir kere de can cömertliği derler. Ve de bu dördüncüsü can cömertlidir. En cömert insan diye Peygamber Efendimiz bildirmiş. Ama kendisinden sonra bu şehitten önce alimi bildiriyor. Çünkü alim olmazsa, ilim olmazsa, İslami ilimler öğretilmezse İslam söner. El ilmi hayatül İslam buyuruyor Peygamber Efendimiz. İlim İslam'ın hayatıdır. İlmin musluklarını kapatırsanız, ilmin yollarını tıkarsanız, efendim alimleri susturursanız, efendim ilim öğretilen müesseseleri yıkarsanız İslam ölür. Bazıları İslam ölsün diye böyle yapmak istiyor bazı ülkelerde. Ama Allah'la savaşıyor. Allah-u Teala Hazretleri eğer böyle yanlış hareket edenlerin tabii bu yanlışlıklarından dolayı dünyada ahirette efendim, cezalarını verir. Ama biz ne yapacağız? Efendim çocuklarımızı dini yönden bilgi yetiştirme, dünyevi yönden bilgi yetiştirme gayret edeceğiz. Ne kadar seviniyorum duydukça efendim filanca üniversitenin bu seneki birincisi başörtüsü filanca kızım. Elhamdülillah. Efendim ciddi çalışmış. Elhamdülillah Müslümanların birini artıyor. İmanlı olduğu için efendim ne kadar güzel başarı sağlamış seviniyor. Efendim bilmem tıpta uzmanlık sınavı oluyor. Bakıyoruz bir dindar kardeşimiz birinci oğlu vermiş. İmanımızdan bir kardeşimiz seviniyor. Elhamdülillah işte Müslüman böyle sinyali işledi. Başarıyla kazanıyor. Bakıyorsunuz uluslararası yarışlardan derece kazanıveriyor kardeşlerimiz. Ötekiler haylazlık yaparken efendim futbol peşinde efendim dersleri ihmal ederken okuldan kaçarken hatta efendimden duydum şimdi bu eroin kullanmak, esrar kullanmak ihtiyaçları, kötü ihtiyaçları kötü insanlar liselere, ortaokullara indirmeye çalışıyorlarmış. Birçok ailelerden şikayetler geliyormuş yani çocuklarının böyle aldatıldığına dair, böyle şeylere uyuşturucuya alıştırıldığına dair. Tabii bizim milletimizi sevmeyenler bizim nesillerimizi bozmaya çalışıyorlar. Biz de elhamdülillah nesillerimizi ecdada layık efendim pırıl pırıl sapasağlam insanlar olarak yetiştirmek istiyoruz. Onun için sizlere içtiği zaman bile ben hoşlanmıyorum ve söylüyorum açıkça. yarı tabakta sigarayla ciğerinizi mahvediyorsunuz. Bak bu beden size emanet, ne olur bunu içmeyin diye senin arkadaşlara söylüyor. Bu güzel hadis-i şerifi hatırınıza iyi tutun. En cömert Allah'tır. Allah'a şükrünüzü güzel yapın. Allah'ın size verdiği nimetlerin kadirini, kıymetini bilin. Şükrünü eda edin. Şükrün en güzel fiili şekli ibadet yapmaktır. Yani şükredecek insan Allah'a kulluğu güzel yapmaya devam ederse fiilen şükrediyor demektir. Söz olarak da elhamdülillah ve şükredecek demek iyidir ama asıl şükür Allah'ın nimetlerini yiyip ona güzel kulluk etmektir. Yiyip de isyan etmek şükürsüzlüktür. Onun için isyan etmemeye Allah'ın cömertliğine karşı biz de efendim güzel kulluk yapmaya çalışacağız. Bugün Peygamber Efendimiz de Ademoğlunun oğullarının en cömerti olduğunu beyan buyuruyor. Biz de onun cümleti olduğumuzdan, onun sünneti zemiyesine sırtık sarıldığımızdan ne yapacağız? Biz de cömert olacağız. Allah yolunda ilim, irfan için efendim güzellikler çoğalsın diye, Müslümanlara hizmet olsun diye sesinin ağzını açacağız. Bol bol hayır yapacağız, cömertlik yapacağız. Peygamber Efendimiz'in yolundan yürüyeceğiz. Ondan sonra kendimizi ve çocuklarımızı alim yetiştirmeye gayret edeceğiz. Çünkü Peygamber Efendimiz'den sonra en cömert alimlerdir diye rütbe onlara geliyor. Ondan sonra da eğer istiklalimize, istikbalimize efendim kasıt ediyorsa efendim bir takım insanlar, bir takım devletler efendim onlara karşı da efendim kafa sağlamıştır. Has meydanından, savaş meydanından kaçmayız. Efendim Allah yolunda can feda etmekten çekinmeyiz. Askere seve seve gideriz. Şehitliğe gül bahçesine girer gibi güle oynaya gideriz. Efendim vazifelerimizi aşk ile şevk ile yaparız. Bir an askerlik efendim şeyinde kışlasında bir saat daha fazla durmak bizim için daha çok sevap kazanma vesilesi bekleriz. Efendim Allah yolunda medet tutan insanı gözle cehennem ateşi görmez diye efendim aşk ile şevk ile nöbet vazifelerimizi alırız. Ben askerlikte böyle cinden kardeşleri hatırlıyorum. Başkalarının nöbetleri, onlar nöbetten kaçmak isterlerdi. Bunlar nöbet almak isterlerdi. Daha çok nöbet tutayım da daha çok sevap kazanayım diye. Evet, çocuklarımızı ve kendimizi bu hadis-i şeriflere göre güzel yetiştirmeye dikkat edelim. Birinci hadis-i şerif bu, sevgili kardeşlerim. Üç hadis-i şerif okuyacağım diye düşünüyorum her konuşmamda. Onun için iki hadis daha aynı sayfadan okuyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki Ela ukbirikum ihya'ı Ela ukbirikum hayrikum min şerikum hayrikum men yurca hayruhu ve yu'menu şerruhu ve şerrukum men la yurca hayruhu ve la yu'menu şerruhu. Tirmizi ve Ahmed ibn-i Hanbel gibi iki sağlam kaynak Hasan ve Sahih hadis-i şerif diye de efendim tavsiye etmişler, bu hadisin sağlam olduğunu beyan buyurmuşlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh Peygamber Efendimiz rivayet edilmiş. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz Ela uhtirikum bi hayrikum min şerikim. Sizin şerriniz en kötünüz kim, en iyiniz kim, size haber vereyim mi? Dikkat edin, gözünüzü açın. Tüm dikkat efendim mütenebbih olun ki size bu konuda bilgi vereceğim. Sizin en hayırlınız kim? En şerriniz, en kötünüz kim? Diye bildireceğim. Hayrüküm, sizin en hayırlınız men yurca hayruhu ve yürmeni şerruhu. Kendisinin hayırı, hayır beklenen kendisinden, hayrı umulan şerri ben emin olmam. Yani bunun size zarar dokunmaz. Bu hayırlı insandır. Güvenilir insandır diye hayırı beklenir. Şerrinden emin olur. Yani yapmaz bu adam böyle. İyi adamdır denilir. İşte bu en hayırlı insan. Yani herkese sorduğun zaman bu nasıl adamdır? Bunu tezgahlar alayım mı? Kasiyer alayım mı? Kasama otursun mu? Tamam otursun. Bu haram lokma yemez. Hayırlı bir insandır. Kötülük yapmaz. İşte böyle olursa bir insan, tabi bu kasiyer meselesi, ben bir insan olarak söyledim, tabi içerisinde yok. Yani hayrı tahmin ediliyor, şerri yoktur diye düşünülüyor. Bu insan en hayırlıdır. Etrafta bu izlerini uyandıracak bir hayat geçirmiş, alnı açık, efendim kalbi temiz, işleri sürür, efendim kimseye hıyanet etmez, kimseyi aldatmaz, doğruluktan ayrılmaz, hiçbir düşlükten yılmaz, ne kadar güzel. ise en hayırlısı budur. En şerli, en kötü kimdir insanların? Şerlisi dediğine, insanların en kötüsü yani kimdir? Men la yuca hayruhu ve la yuca şerruhu. Kendisinden bir hayır umulmayan, yapmaz ya o adam hayır kesinlikle diye böyle hayır umulmayan ama şerrinden korkulan kişi. Ay, hiç güvenilmez o adama. Her türlü kötülüğü yapabilir. Bir hayır çıkmaz, dikkatli olmak lazım. Aman Allah saklasın, bir anda çok kötülük yapabilir. Denilen insan kötüdür. Çünkü halkın sesi hakkın sesidir. Çevresi, komşuları, halk, onun hakkında o hükme varmışlarsa bir takım izlenimlerden sonra varmışlardır. İpuçlarından, bir takım acı tecrübelerden sonra oraya ulaşmışlardır. Bu adamda hayır yok. Bundan hayır çıkmaz. Ama tehlikeli bir şerri var. Onun yüzüne güldüğüne bakma. İltifat ettiğine bakma. Aman kardeşim onunla iş yapma. Aman kardeşim dikkatli olun. Deniliyorsa bir kimse aslında tamam o adam kötüdür. Neden? İyi bildiği izlenim bırakmamış. Belli efendim diyelim. Mazisinden istifalenin ne tarafa doğru çıkacağı belli. Allah-u Teala Hazretleri bizi dürüst, güvenilir, hayrı umulur, şerri olmaz diye düşünülen insanlardan eylesin. Efendim herkese faydalı olmak nasip eylesin. Üçüncü hadis-i şerife geçiyorum. Efendim aynı sayfada bunun altında Ela ukdirukun bi hayrin nasi ve şerrin nasi. İnne min hayrin nasi racülen amire fî sebilillahi alâ zahni terettihi ev alâ zahni ba'irihi ev alâ kademeyhi hatta ye'ehül mevti ve inne şiraren nasi şerrin nasi yahut da bir rivayette racülen faciren ceriyen yakra'u kitâballah ve la yer'avî ilâ şeyin minhû. Ebu Said el-Kudri'den ve daha başka efendim Ahmet İbni Hanbel ve Nefey'den ve daha başka kaynaklardan rivayet edilen bir üçüncü hadis-i şerif. Size insanların en hayırlısı kimdir? En şerlisi kimdir? Haber ve değildir diye tercüme edebiliriz yine. Ya da insanların en hayırlısını haber veriyorum, dikkat olun, gözünüzü açın, mütenebbih olun. İnsanların en hayırlısı, en şerlisi ve şimdi anlatacağım, beni iyi dinleyin demek olabilir. İlk cümle. Ve inmenin hayrın nasi, insanların en hayırlısı olan insanlar tabii çeşitli insanlar hayırlı insan olabilir. Misal olsun diye şey yapıyor. İnmenin hayrın nasi, racülün. Bir adam ki, amire fî sebîlillah, Allah yolunda iş gör. Alâ zahri feresihi, efendim, atının sırtında, efendim, yahut alâ zahri ba'irihi, yahut, efendim, devesinin sırtında, ev alâ kademeyhi, yahut yaya, iki ayağının üstünde, fî sebilillah iş yaptır. Tabi fî sebilillah iş, hatta ye'ihul mevti, ölüm gelinceye kadar. Buradan ilk anlaşılan cihattır. Demek ki atına biniyor veya devesine biniyor veyahut yaya olarak kimse bilgiyle cihat eden en hayırlı insanlardandır demek olabilir. Tabi hayırlı işler sadece cihat değildir. Efendim, ilim öğrenmek, öğretmek de cihattır. Efendim, insanlara faydalı olmaya çalışmak da efendim, Allah yolundadır. Efendim, hacca ömreye gitmek de Allah yoludur. Bunların hepsine birden şamil olabilir bu ifade. Hepsini kapsayabilir. Yani Allah yolunda iş görüyor. Nasıl? Ata binerek, deveye binerek veya yaya olarak koşturuyor. Ölüm geliyor. Hayırlı işler, çeşitleri çoktur. Herhangi birisi yaparak. İnsanların en şerlisi kimdir? Öyle bir adam ki, aciren, racülen, aciren. Fıskı fücurla günah vakit geçiren. Geriyen, küstah, efendim şeyli, efendim cüretkar, cüri, küstah ve şey, cüretkar demek yani, pervasız demek. Acil, acilliği yapmaktan da korkmuyor, açıkça pervasız, efendim kıt kuşucunlu günahını işlemekten çekinmiyor, arsız yüzsüz bir kimse. Hatta yakra o kitabı Allah, Allah'ın kitabını da belki biliyor, okuyor ama velâ yer avî ilâ şeyin minhû. Bu Kur'an'ın ahkamından, buyruklarından hiçbirisine uydurmaz kendisini, efendim onları icra etmez. Evet, bazı insanlar okurlar Kur'an-ı Kerim'i. Efendim, kimisi öylesine okuyor, kimisi öylesine okuyor diyelim. İşte manasını düşünmeden, Kur'an-ı Kerim'in içinde ahkam var. Kur'an-ı Kerim'in emirleri, Allah'ın emirleri, orada yazılı olan emirler. Allah Teala Hazretleri yalan söylemeyin, hırsızlık yapmayın, zina etmeyin, efendim faiz yemeyin, efendim sömürmeyin, efendim dedikodu etmeyin, çekiştirmeyin. Bir sürü emirler var Allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de. İnsanlara hayat veren, toplumlara can veren, efendim toplumları güçlendiren, dünya ve ahiretinin saadetini sağlayan insanların, evinde saadetini sağlayan, hatta vücudunda sıhhatini sağlayan emirler var. Her yönden faydalı. Kişisel olarak faydalı, toplumsal olarak faydalı. Dünyevi bakımdan faydalı, ruhevi bakımdan faydalı. Efendim, onlara uymak lazım. Okuyor veya kendisine söyleniyor, efendim, ama hiçbir şeye yanaşmıyor. Hiç Allah'ın emirlerini tutmuyor işte. Bu da insanın en şerlisidir diye bildirmiş. Aziz ve muhterem kardeşlerim, elhamdülillah Müslüman değil miyiz? Elhamdülillah Müslüman. Yani Türkiye'de ben Müslüman değilim diyecek insan çok azdır diye düşünüyorum. Yani İslam'ı inkar eden, efendim ben Müslüman değilim diyebilen belki bazı insanlar vardır, belki yoktur. Yani en kötüsü bile gene elhamdülillah Allah'ın varlığına inanır, efendim. Ve efendim İslam'ın hakim olduğuna inanır. Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu bilir. Resulullah'ın Allah elçisi olduğunu bilir. Büyük çoğunluk böyle, çok büyük çoğunluk böyle. Efendim yalnız bu Müslümanlar, elhamdülillah Müslüman da İslam'ı dinliyorlar. Kur'an-ı Kerim'i seviyorlar, öpüp başlarına koyuyorlar. Hepsinin elinde Kur'an-ı Kerim vardır. Birisi vefat ettiği zaman Kur'an okurlar, hoca çağırırlar. Efendim evlenecekleri zaman aman dini nikah olsun diye efendim merasim yaparlar. Bunlar hep imanın adaleti güzel. Fakat Allah'ın emirlerinden, Kur'an-ı Kerim'deki efendim Allah'ın emirlerinden veyahut da Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde. Gene onlar hadis-i şerifler nedir? Allah'ın emirleridir. Peygamber Efendimiz Allah'tan dilerle peygamberlik yapıyor, söylediği sözler has sözlerdir. İşte ondan dinlemesi lazım. Maalesef bazı insanlar böyle İslam'ı çok afaki, çok sati, çok yüzeysel, efendim, çok böyle iktidai, basit bir şekilde algılıyorlar, anlıyorlar. Efendim, hem günaha devam, hem İslam'a devam gibi iki zıt, iki beraber yapmak istiyorlar. Olmaz. İyi Müslüman olmak lazım. Tam Müslüman olmak lazım. Efendim, bir öyle bir öyle olmamak lazım. Dönmemek lazım. Cenab-ı Hakk'a söz verdikten sonra doğruluktan, dürüstlükten ayrılmamak lazım. Çünkü İslam iki cihan saadetinin kaynağıdır. İslam'a dört elde sarılmak lazım. Allah-u Teala Hazretleri cahil kardeşlerimizi uyarsın, uyandırsın. Alim bilgili eylesin. İhlasla Müslüman eylesin. Efendim, bilenlere de bildiklerini uygulamak nasip eylesin. Allah'ın rızası kazanmak nasip eylesin. Dileriz ki doğru inanç, efendim, hak din, bütün cihana hakim olsun. Her ses efendim Allah'a güzel kulluk etsin. Sömürme kalmasın, öldürme kalmasın, efendim fitne kalmasın, fesat kalmasın, savaş kalmasın, gözyaşı kalmasın. Tüm alemi İslam, Türk bütün şey insanlık alemi keşke efendim hep güzel hallere sahip olsalar da mutlu bahtiyar olsalar. Temennimiz budur. Allah-u Teala Hazretleri bizi uyanık Müslümanlardan eylesin. İslam'ı güzel uygulamayı, son çocuğumuzda güzel Müslüman yetiştirmeyi bizlere nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berkatuhu.